هر تجاره که اسپکیری کتو بیچه که یه جاوازی کتا تشته که طایبت هی دا پیشکشی جهانم گی او تا گره کدوید خلق و چند بینید اگر بله الوی دمی تو باش زانی دیا چاوید اگر تو ببایا از دست بیب که فلند اره آریشا جماره ایک یاری بری جوا که مد بیتن چه آریشه یه؟ قیتان کت نگیری دایت پیلاوا او آج برهنده من داهنانک درست کر کپ تپ نخیویتن او بی قیتان جی پیلاویت سپره والا برو دیوی چه باشا تو دی چاوان آج برخو که اره تو خود دانی کسی که تگشتی تو گله که تگشتی وی روژی مدوی از پراون بله تو نشی شپیت خوب خوب روی اولویره اره باشه نه هر ماس یک آساردین وید ملوانیا بکت کره من از راستید مجازیت ماسی گرتنه تیناگه هم بابو مامن چه گودیه؟ خمو نخو خوش دویه من از هزرت کم پیلو ویدت جانن همی کس هزرت کن از گلک سیرم وی جا چید بید همی خلگی هزرت کر اف کس اجید سیر بون بله وی چنده او نراستاندن من اول بو جشنابونا تهیلو بو بله بله خوب ده چاکی تکی پروفیشنال یه تاقیگه وکی اوید زانایش راستاد کنه او یه درسته فلند کرو من جیهانی او پیدوی پرستن آیاتیه تایا ابتنی او پیدویه تو هندیوی چاکی تی مازن بی او اد زانم روژک دهه دیکارید گلکت مازن که اشوی دمیو پیوه من بریارده که تشتکی مازن بداینم تلفزون اکاب آمیره کنترولی اول دو ماهی اینانا پرچه ترومبلت فرینه وقت گرانا حضرت میمین که برسیمه چند جیره برسیمه برسیمه برسیمه برسیمه برسیمه نه نه نه نه نه نه هیرید که بیره برسیمه برسیمه چی چگید مشک صلاف چه حالی هوایه فلید نکنه چه بود خونا من او بو کهاری کاریا واری خوب کم گزیرته اکا بچیک گل من ای اویا اقیانوس اطلسه ناوه سوال و والسه ام بماسین ساردین بناوه دنگین حتی او روژا کارگا برین تی بی بی کیا ساردین ده قلکان ده حتیه گرتن و پشتی گو همی کسین جیهان زانی گو ساردین گلکت نخوشن پشتی دمکی گرت ام همی ماین آسه بخارنا وان ساردین آنان ینکو کسین دینه دیان بجارتی قلاندی کلاندی هشی گری و شرین گری و ینشل گری جیان خول میشی و بیتان بو لی دمی چه هیوی نماین من بری خوداش گستنه و گجبینی اکا مازن دید ناوی من فلنت لوکودا او من البربو آمیره کی بداهنم یکو ناوی من بکرده خارن ستیف باشترین حوال منو هف کار منو باور پکری ستیف باشه از دشم پشتاخو پاری کاریت اگرم کم شی مدزانی از شی دکمه هلکه میموری بلا کار که توی نه گلک باشه گوری نمازن دست بیب که تیشک دان یا براستیه کمپیوتر یک کارت کرد باش درگیرنا ساربونه تمام بو بین و دانکا قهوه اونو کجی تو را نیسته اونو که دست بکرنا گهارینا آفه بخار نه تیر آف کرنا پروتین قالبی آماده کرنا بشه تامان آماده کرنا ناوکیه دانان دنگ خوش آمیره ای چیز برگر از باورد کم که هم میکزده حجوه کم فلید ببوره باب ستیف توی بردوان بر سکان کرنا دستی واو دوباره و زدانا یکی ها تاوری وای خوده ده تبینم باب فلنت اره مادونا بینی دمی هادی که تو دستاش اوه دهنانه برده او کاره که درست بخوب بینی نه بو چی؟ چون که او همی تکنولوژی ها انتا دمایوان کاره ساته چیچ کت مشک اره او راوی نوپلزت یک آمازون زیده بون بله من او نهلانو من آریشه چاره سر کر بلی همه خوب مرینه فلنت تو هر شکاخونه ها ویجی اوی جی اوی که چه ماسی دیدا نبه چه؟ او ایدی ملوه تول برده کانام کارگی ده گوتی دکانه نخیر باب او کاره که باشه ایوید کم چه نمای از دیگه همه به تنه یا پدوی از سویبنگه کاره ببکم یک کاره ببدمه او عبده کار کرد او پاشی توشی دشی خورنه الوه دکان فروشی او پاشی یا پدوینی نکو همه کس ایدیب تنه ساردین آب خون او دیگه لکتشته که مازم بیدم بابو باور که ببوره کنم ایدی دا هنان نینن باب از زانم از شنوه چنده بکم او داده جید زانی او 10 سال با او دای کامن چوا بر دلوانی خوده باب من هشتا اتمرد گشت دواره داده کانا خوبکین تیم او کره خو توم کو آلاوین گتنا سردینان تو هست بدگی؟ هشیار به برین تبی بیگ دهینه دسته تدال سوال و فالس اسوگی پارزگاره هوا ات زانم دم هات که امبورین خوین ساردینین قال کری بهلین الپش خو گشتیارن ساردینا آج برهنده بی آگه دار کرنا خو کس اکی جی من بو جیاوی باجری همی مزاف بوی تشتل بن وی پروکی و یکوت افرو که دا دم دیار کرن که چیه دیب شیوه اکی زندی دگل برین تی بی بیک بخوه هتا پخش کرن سلاف کابج نمن هین همی چوانه سلاف هی برید تیه بی بی تو چود که تو قال که تو اینت من زاروکینی دانیا سره هر چابید که فید مبینید دم قردل که برام دگل پارزگاری از ده اویب کارینم دو کفی باجری پارزم هوازانی باشا گلی حوالا ساردین بله سوال و فاس با حتا بچ خوشیه گوه خوب ده تو بلکی تب فتم نکتب چیه ویره تو زانی چه باب ما بچی تو ناچی ها از دل بر ویره بم شراستا باشه توی پشت راستی دشی اره باب از پشت راستم دشیم گل ایک باشه از دنیو دم جمرادی زفرم کابتن باشه بای برند اف کنا جهنم گلک یا بچیگه بومن بید ویتش تکیب گین من فیتن خالق بری خوب دنه منو بیجن او پارزگاره که مزنه اوش برهنده من فیت از ویکاری داب زرکوم اگر خومه چکیریه اگر نه از دیمین من پارزگاره که بچیک بو باجره که بچیک یه تجی ساردین خورن کچه کارن دینه بنش بلی ساردینان بس نه است ما نه او نه برن تو از توکی کره خود دانم هر دم هی سلاف بو هوا همیان هی البن وی پاروکی دا باشترین جه گشتیاریه هی امتنه پید وی پفده هزارگی کچول دینه هرا هرا هرا هرا هرا هرا اوه تو چیت یه فلنت لکود از تنه دست خود با من پشتی وک رزگرتم بارس کابه جمن اره تو زانی تو چی ها؟ نه تو کسه گیف دزی به کارت گی او کسه که دینی تو کره منه فرشته او جوان کالید بینی؟ چه؟ تو زانی از گلک حشوید کم او مبتنه اف کره هی مدوی دوی پاشا روشک ها که شبید پاشا روشک کتو باجره مشناف نبی اب ایکش کار خو انسانست یه دینا منو همی هایل هل پشت خو کابش همین اره تو به پارچت بینی فلن لکوت اف پارچانو که دست مداد توی باسته و هر واساشی چاوه من چاوه منه باشه و باش بزانه چاوه من یلته اوی خوده اوه بولوی بر واجه چه هی هی کناله که سرکی گو زیرکترین و خودانشیانترین پیام نیروان گو هر دم اوجی گل مدد آمادنه او کچکه ها که خوفیری کاری بگد فرایکه یا جوانم یا چالاکه باشم تنه واتستاد بیشین با او که سادنگو باست سقاید بیشی تلبزونه دا هفکارانی اره باشد تو هست که را پرتکا سقای چکه الگزیر تکا بچیک اتنی و زریای دا وک خنجی اک با پسمام من شراستا اره تو بارد که ایمانی دی بوده مکید مکش نسکا پروفیشنال او باشم اونی پا اوه سلاف امریکا از سامس پارکسم دم باش امریکا سامس پارکس گل هوایا امریکا های من تلویره ندیدی ازم سامس پارکس از اپریکه و اللای دیه دریای من دوید گرنجین سر لیوید و همیان بیتن او بیشن هی وای افه از رکو گلکو باشه چشتکی سیره دمه دنگو باسید سقایا دنگو باسید سقای ردن یان جینه نو کم دی چینه سوال و فالس کو ایکم روژا کاریه بو هفکارامه یانجی بلا از بیشم ایکم زحمت یا کاری وی دیار سقال ویره نخوشه سلاف سام از امریکامه پلی اگر می سوال و باشه دام برف پاریزگاری و بچین او بیشن سپاس بوتا و بخیر هاتنا بینرین تلفزونیت گین هنده نو که بویارکا می جویی بینن بگو من اونو که ام دی دست پکین او دی پرده ال سروی تشتی دانین دیگر کوره سوال فالسی برین هی خوب دنه او هشتا وکی خویر هی او افزانن از باشترین کسی فی باشریمه او بکاتن آخار نه هره میت سینگه منیت لبن آری شکیه هی انگل اگه جانه باشه اوه ده او جه گشتیاری جیهان همیل هیویه ساردین لا بگل یاریان او بشان گهان او از دینو که بشم مزانترین ساردین جیهانه او دگل یاریان آگرین خوشیه هین اول ویلای هشیاری خوبه چیز برگر بلند نکن بس شرکه که چه نمای هستی باشه وکی دیار همیشتی سوال و فالس ده نگوهرین بو برف باشتر بحراسه واه ببوره نه خیر سانه تو دهه دست سر کرن سپاس بخوده تبتنه اندک زیانه بچی گهان نوار ساردینه نفرت بی آفه شیر زنم رفه وای خدا وقت چیه؟ خدا وقت چیه؟ ای اما باشه اصلا هاتیم ایشاندن بله رامانا بیا خلیت یا فلانی نو دیبو آها آها توی باشی؟ چه میگه؟ تخمی نبه دونه ایشانه ببوره از افریکه نادرستم کار من همیش نافچو اجبر کسی که دینو بمیشک گو موشک خود هاجود کاراسته؟ که بشه من؟ اره او چیل بیته؟ بلاوت سپره نه او تو نشه اونز برخوب که گلک باشه اوه آریشا بلاوت نگیرید های چاره کتن اوه شپه کاتینه هندک سکوتین و لاستیکی یا بایو پولی بر راسته آنکو واو او تایسن از سامم از فلنتم استیف اوه حضرت میمین که ورد گیرید استیف گلک باشه اره تا افهمیدش تا چه گیری نه تا موشک کل من دا او تا پینه کل چاوه من دا من گو تا ببوره تو تزانی کچند یا بزحمته تو به هیت بواره سقایده جیان خو همیه من خو آمادت گر بوه چرکا از گشتیمه در فتکا پشکش کر نده بود تهیتن و اگر توش دستت خوب کی ده تو زفریه پاقش کرنا بارو متران پنیر لی رامانا ویبتنی اوکو شکه افه بو؟ تا حجه کر؟ من حجه کر افه تشتگی گله که مازنه مره خوب کر افه مازن ترین دیار دا سقاییت نجای دا هی مانه تو پیام نیره سقای مانی کامی را خوب اینه دوباره دیگه گل هوا هف کارم یا شرمزار زفری و بودانا پزانینان سپاس پاتریک باشه بینران این ویدشتی باور ناکن بله اسیل بر بارانه که برگران وکی هند بینن برگرید بارن بیت هوا همی جورید بارانا دید بن بله هوا چجارا بارانه که حسانه دیدیه خار نکش اسمانی هاد بو باجره کی کود گل خارنا سردینان آسمان راستی جیتا ما به گلک خوش درش سردینان اف چنده دیدشتکی مازن بید اف سقای خارنه یاد گه چکرنش لای او کسی گلک لسر کار گری فلنت لوکود فلنت لوکود های دوار سردیناش نابر تو دیه دست سر کرن فلنت اف برگله گلکت خوش بون بر همه هنری پیوندی که رو گود همی کس حشوی سقای کر سقای خارنه خوشوار سردینان جی مازن تر بیتن اره دود چه دوباره بارانک خارنه باری پراستی اصن زنو کاده دوباره وکن یا نه من یه ترانات کن منه هیوید کم هیوید کم هیوید کم هیوید کم هیوید کم بله نخیر بتنه در فتک و دیجیب دامن اما دزانین که واریدان ای با اره چیز برگر اوش آسمانی اول نیاس روشتیه دبید دهنانا من باجر هم یه قرطال بکید بابو باور بکه تو دیگلک شناز گیب من بی و هر واسا کچکه کیال ویری تو دشی بر خود اچوویت من او بیجی که اول دل بن کنترولا تبیتن او دو مایاوی چی کارسا چنابن اره در من کنترولی بی تو چکار است چه نام بابو بی باشه سپاس بابو بی تو ویناکت باشه پا سام آل ویره دیسی ریدتن آلیستن آلیستن آلیستن آلیستن آلیستن آلیستن خیر هاتی فلنت واو شراستا جی تو گلک دمیر ورید بورینی چه؟ آو ساو کارت گد او آف چی دسری او خارن اش بینی درد کوید دمیتا او خوفتی اسمانی تا زنیاتی کوید برشی و گهورینکه او بتای بیتی جی جلای عورید کر کری اش راستا جی سام او دیدنکا گلکا زیرکا نه آنکو وکی امت سانین کو افیت نف عورادا هی و اس هزرت کم اش برهنده تل دست بی که خوفت دویری ما نویه راستا درست بیجی بله اه راستا راستا بگو من باشه آمیره پرنسپ اکا گهورینه هایدروژینیتی که بکارتی نیتن گردیله این آویتن بمبا باران کرم تشک دونام های کرویفه یا که پکاته او یا جینیت گهورید با هر جوره خارنه که تب ویتن باشه پیتزا؟ پتا تو ترشندی؟ بله لوبیت؟ بله اوجی پارچیت گوشتی؟ بله سیف؟ بله ساسا سیوا؟ بله باروسا لفه؟ اسید بجمت ده همی جورت خارنه چنگن مریشکه؟ از رو خوب باش بکه که اوتشت توت بجی چیه اگر خارم بیدم بگو من بله گوشت خودیکا؟ بله گوشت خودیکا چی خارنه؟ اوپا جلی؟ باشه تو حش جلیات که؟ اس گلک حجت کم از چه حجت کم و تا حینا فسق عبید آجی ما نه؟ او نه نه خورنا وی جور فسق بوم نخوش کت من جی نووی وی چه؟ فسق عبید نه خیریه امیده بگو من نووی وی فلنت لوکوت یه گهورنیه دایتونی و خورن درست کرا جی آنکو از بوتا بجم کردی اوی اوه؟ فلیت سیم دفر فلیت سوف سورر؟ فلیت سیم دفر فلیت سوف ورور؟ فلیت سیم دفر آه مانی وره وره نوکه او دخورنه چگت نوکه باشه بابت اوه که از نشیم باشه داوه ویدیو بکنی نیشه هوا بدم چه؟ اوه چیه؟ آه گله کجانه پالدان پیچان گریدان رزقه کرن زفراندن اوران کرن هل کرن او بر خودان و هر وسا جیهان دان دانانا از با هر ناکم اما سدن شمیره از بره خود دمه بی او یا کارت کد ده کابیج نمن هندی بودشتی چه خون جلیم بچیک واو ستیف نخیر ام هر دوت زانین که تو چل جلیت کی این چیت بیشم بو هیک اونا شربه دا برتقالا او پارچیل گوشتی اوه تو چیت کی چنه بو کمپیوتری. رجا دوی بش راستی و پرستیه؟ نترسه اگر خورن زده بهتا گوهرین اف آمیری ما ترسیه دیمه آگه دار کتن دی چه بید اگر خورن گلک بهتا گوهرین؟ از نظانم ولی او چه جارا رینا داد؟ باشه از بیجم که اونا پاقیتن چه؟ گوشت براسی باشه او چیز برگره تنی دست ببون چنکی سیستمه که دشته پرکی و تیتا سوال و فاس سقا هتاوه دوباره خوب دینه Sunshine, lollipops, and rainbows. Everything that's wonderful is happier, and we're together. Higher than a lucky penny. When you hear the rain. فلنت کره من ده شیف را وینه چیکی؟ باشه هدا با بجم تو هر بهل باران آخار نباریدن که چا سقای جی در کلامکا ببرم برکت من پاره که مزن قرس کری دو کووی باجریب که من جهک گشتیاری خار نه اره تو نل سر تپید ویه تو روش سه دانن خار نبارینی هر روش و حتی چند تکادی اودی ها بردام بیدن پشتی سی روشندی ده دست مزن ترین پروژه گین بوفیگ زیرت همیه او با همی کسا و همی که جیده هشتا هنانا تکن توی برهوی؟ تو سازرد که؟ خوار نکو خوشه نوکه آده یا از بیشمه مریشکاپ لفیل برس لوکوت؟ اره تو دشه ای بومن وفلاینی؟ فلافلا جلیا آبوگاتو نوکه ده بر مایک اتگل دو مایک دهنانا فلند لو کودی اوه جنابی تا آریشه و اف دهنانا همی بر مایکت خارنه راد گد و هر وسط مشکی جدا راد گد اوه هی اوه دونات آخ های جلی افتری جون ماسی کریم بیت زکا علوکی حشان دی و همی تشته باش چند نافده شکلات آجی از پارزگارم ها تو گلکی هاتیه گوهرین اره تمو دل پرچاخو گوهریه اره چه پی نوید سپاس کتت اینو اداری برگر بیتزا از حشتت کم از جی از گره هست کم دمید گلتا بورین باب سلاف بابو از دیچه مطاقی گهه اگر تبوید بهی دینی شدادم چه خورنه چید کم نخیر سباس چنکی او خورنه تکنالوجی گلک یا آلوز ابو پیرمیره که وکی من دیگه هشتم بله پا تو دزانی که تو تشیه الویره هاری کاری همه بکی نوکی اسید گل پارزگاری کارت کن بابو او پشتی هفته اکادی دی بیتا روژه مازنا وکرناگی زیرتی باشه از دی گشتم فلنت لوکوت بله سبایی ججران بنا کره من کالیه او من گوتیم اگر تو بشه تشتا که تایبت ببارینی براستی جی گلک دا خوزید با من هاتین و هر دم توی خرابید گل من بله امتنه افجاره برو جا تایبت آفرشته من ریوید کم از نظانم تو زانی منه وزیده کاری با آمیره ایب کم افجا باشه من زانی دیاب زحمت بید بله من دوید کال بزانید که بابوی چند حشید کد یاش منو فتو دید من گهی من تو زانی کباب چند هست کن حجه کرنا خوب و زارو کن خوب دیار بکن راست ایر ها دست لیدان من از رکایی Ha ha ha ha! واو روش منا تا پیروز بیت کره من بابو اوه روشاته هره خوشیه ببه از حشوت کم هین گلک باشه ازی حشوت کم کره من آیسکریم بله گلک خوشه افرکه خوشتری روشه از تو تیری همیو حشفرا اومد کم هی ده بره باب اصل نزانم کال اوه نه یا پاراستیه هشتت کم کره من ات زانم باب تو همی دماغی آخف نید پیجی فلایند اوه گلکی آجانه اف دیزین تدا ایس کریما گلکی سر انترا کشه نزانم کده چی دیب سر ورگی چی دویتن شکولاتا گرم هی فلایند دهی شاره تبکت بفرید گلمکی آریشه چیه فلایند جیه خو همیه دامن شاره تبکت بفری نکریم شراستا؟ اریش راستا او خو از یاسو هکاوی جی نزانم اری سیستمک هیه یان جی اما دی با مرنی لیکو تپن ده چه جارا آن کو بری خوب ده خوز دیو جی یه تبکت شکولات هم تاوی جی وی جا اما حسا؟ نه خیر پیستر تاب گید بفری شره تاب گید بفری دیور نه شره تاب گید بفری ماشه یر سرده بیدیه نوکه دخو آرام که تاب گید بفری تاب گید بفری شره تاب گید بفری دیور نه چه گلی زاروکا تاب گید بفری تاب گید بفری تاب گید بفری تاب گید بفری اس یار یاد گم او دو یار یاد گی ام همی یار یاد گین ادگل دو مهیک دیمان فلندی بو وی باجره اینای گل خوش یا بستی یا بطام کو پارزگارد بشنه روژا بفری یا ایس کریمه او هر روزا او همی کس جیهانه دخواست که تاویره او روژا شنبیل ویره آماده بن بو روژا مازنا وکرنه باجره گوش راستا جی همی خوش یک لحین Grande ouverture de Joan Swallow, une ville qui est réellement à la mode. Joan Swallow, ayez-vous dit d'être tout à la mode. Bonjour à qui? Quoi est-ce que tu m'y as-tu arrivé? Est-ce qu'elle est là-bas? Boudin Goubos est à Sam Sparkism! Flint! Rosti, j'y gale à quoi poucha? Gale à quoi poucha? Boucha! لگریان آماده کرن جماره لیدان او چواره کرن سام سپارکس دای خستن پچه امان بونو دوباره هزر کرن ویدشتید بیجم از ید کم فلیس های سام چوانی مدویا بجمته کسو بایده یه جوانکی آنکو مرم آمن چالاکی اکید گلمن باشه باشه بای دل دارستانه تبینم باش بو بیدویا بچم ستیف بلا چاوه تلتاقی گه بید استیف باشه ام ده کیوه چین؟ کیوه نه تنه من هزر کرده یا باش بیتن اگر ام هر دوب چینه پیاسه که پیگوه وکی پیاسه دگل حوالا اوی خوده افه چیه؟ واو جلی، او چطه از گلک حجید کم؟ تا چه دخوازش من نکرن، افجا من بوده افا چکر فلیند گل من وره بله برای خوب دستام من بارانا جلی یا بارندو پاچی من او همیب ترومبله کم کرن و پاچی من اینا نوری و او پیگ وکرن او میکرن ادوی قالب مازنه نخش کریده چه آریشن اینه همی تشتیش جلی حاطیه درست کرن او پیانویه و او دیواره و او حوز ماسیه او جلیه او وینوس دیمایلو یب دیمته و هر تشتکی هیب جلیه او براخ دیوید مایکل انجلویوه هر یب دیمته وره سام تو لیویا چی؟ دیوره سنة. هاي. بابا خليشان كوبي جامن بوشي من وكير باشا جيلي أري أري أري أو يرقى أو يشلة أو بولي مركة فيسكولوستيكية بالي با أمهرت خوين أنكو طموي يا خوشة تبوچي واتكي چتكم دي تشتاكي جالكي جير بيجي وباشي تو دي جرافي دوني هيني أتباريزي ناخير بالي أفجارة بيقومون دي باريزم باشا أو بری دمک گلکی دریش بو و هر واسا از جی قطاب یکو شیم بوم از جی دمه هشتا اسیاب چیک من پرچه خو گرید دا و من برچاف کت گرنه و هر واسا من گلک حجزان سه ساقاید گر گچکی دی بار بیا کت ویا من آمیره که ساقای را داره دوزار تور بود ویا بله زارو که بالا خوش مفند کر او اف سترانب مد گود او بخون سترانه که باش چار چاف چار چاف تو من را بی بردوان با ویجا من شوی خو گوری او من دست زانست و زیرکیه بردان او پاشی چه سترانب منهات نگیرن او هیچ دستی بید ویو و برچاف کامه بله از چه جارانا کمه برخو از پشت راسم دی برچاف کشته هین نه خیر نه دی از کمه برده واو چه؟ چنه؟ راسته گو که که جلیه اونو که خودیار کرن واو آنکو بری نو که تو یا باش بوی بلی نو که تو گلکو گلکو جانی نه خیر اسنه ها جانم اسنه شه مصاب چه مجده با بو چی نه مانه دوش راستا جی اوی مانه زیرک او اشیار ما که نوی تو چنده ببینید تو زانی من چجارا کسو اکی ده ندیدیه فلنت لو کود من جی کسو اکی ده ندیدیه اری تلفونو تلدت اوه یا سیره اجگوی که زنگامون یا گوری او پارز گاره بلا برسفتم او نه نه اری شنینه هر برسفتم راستی جی بیتی بیا از جی بچم یاد بیتی درنگ خاطراته بای بابو تو هاتی گلک دشت این بوتن بیجیم عزیز جانم اره توی جانی وره دو بچین ده باشه باب چینم بابو من کچکک ما چیکی ویراهه ویراهه از برند بی بی که بی سپاس دو بچین پیدویت لیسته دابم سلاف براین چه تو تیلی اف کرکب چی تجور اف کرکه شیمه سلاف چوانی سلاف او سپاس گلک ده بخون دست خوش بو فلن تیو گوشت وی گلک خوش گلک اختامه گلک سپاس بوده افجه گلک خوش است سپاس بوده فلن لکوت ایر او ویریو ببانه اره همه بستو دستینیکا خوهل گیری او من او خارنا دو شمیو پدر حجت لیا باراندی گوشت باشه ویجه تو زانی که روشم از اونا فکرنی از صباحی چوایه تو زانی بابو که پارزگاری دخوازش میکری صباحی از قر دلگه ببرم ویگو تمو که دو هنانا تا باجره خورتو هل گیری ما توشان از یب منابه باشه اره ما او گوشت پچکی مازانی نلدفته اره او گوشت که مازانه ما نیو پیدوینین همی پارچت گوشتی هندی یک بن ما تکولی نبو کامن چه گود کره من بره خود دارو برد خوب بارنا که مفچنده با خلکی ها باش بید ده هشتا غزرا خوب که او آمیره خوب بگیره او آمیره همی کسا کیف خوش که ده بخور کاره همی کسا تنش بلیته کنگی تو درازی بیکو از یه حسامه الشی نام دانیل بردکانکا بزار کر که به جمن بابا ده کنگی زانی ده باشه هر وگی تو زانی که هفه چه توت که ایمان آسا از بجم ایدی از ده خوش رگو تا دمه پاش باشتره جوه که خلکی به مالاته هرچه تشتکی است کمی بدلی بینینه اوی بزرت همی تشتید باشید است کم با من نهیلید نظالم چید کد اوه ها دو کد مازنن اوی خودی ولی با اوه نه حسای خرابه ما نه ستیف زر تو از بیشی ستیف آمیری مدرسیه چوه سرزری اصلا زانم از چی بکم از زانم بجه اف ها دوگه گلک تامن اوه نه واو تو چه وقت یه جوروه صبای روژه کن مازنه فیلند قدر آوی باجیری همی آمال سرته سرخار ناته از ایز را پاس تاید کن اون دک سفید سفک از زانم تو دی کاره که باش گی بارز پارزگار تشته که هی پیدویه تو بینی بو چی؟ اوه شوه گردیله یه هاد دوکت شوه دیهاتی نخاره او اوه جی شوه گردیله یه هاد دوکت افرکه هاتی نخاره آمیره تیشکدان و مایکرویفیب کارتینیت انداکو پکاته این جینی الخارنیب گوهارید چند ام پتر دو خازیت خارنب کن و تو زانی او پتر پدویب عورت بیتن او چند پتر تیشکدانه ببت او گردیله دی پتر زیده خوهی نگوهاری او از بشم آج برهنده خارنی مازن تر لیتید ها منه اوه گلی بو زانست زانست زانست مازن تره او مازن تر جی باش تره همی کس دی حسکن جوان قبار نی همی اگن ام از گرک حجید کم باب امید بجید باش تره آمیره پراستینم چجارم باب امه دزاناین و اکی مت این آگه هن چجارا باشه با اگر تشت ما کی پیدوی پرازی بونا اندامکی خیزانه یه الدمه که تو رازی بوی ملیونان خلکی هی او یا دیجیش بلی وی کچکی سام سپارتز او اس من همی گواتو و اکی کوری خوی دانای فیلند پشت راز به از دیگرک شانازیب دبم صبحی دمه تو پرده لاد دی او باجیر قلطالت کی بو همیان دی دیار کی کتو داهنره که چند مزانی و جدا از نوکه بوده بیجم تو یه برده هم به او هر تشته که دویه دست خوبه بینه او ببه او ظالم یکو ام همی خوانا بیوت بینین گوی خوب ده اد زانم تو چه پراستینی او همی تشته جیش ناف ببه بله بلا بوده یا دیار بیتن کس هشته ناکت و جا و حل بجارتنا دهه یا دهه یا دهه یا دهه یا دهه یا دهه باشه مانه چند مازن تره باشتره مانه اوه اری سپاگیتی ریباس کرفس نان سیره تبکین گوشتی روبیا الدف من يو پروستيا و هر واسه و پیروزه هم خیر هاتن بو باجر ما او جانه دوستیجی گلک جانه ام گلک که خوشین بحوزین من پنیری بهلم خارنکا خوش زاروکین هوا بخون اول جهن زاروکان یه بسر پرشتیا مقدانت خو ید کری نجلی اول دمه خوشی بدوما هیک تید بره خوب دنروش آوابونه اول سرچی های برمای کن گل ویره ام دهنه پاراستن شلای بنداوه و بنداوه کاش ناف نچیتن خلقش همی جهانه این ها دینه ویره خوش لای چینه حتا روش آوای ویرچینیا جانه یاش من وهنده کندی جیل ویره بوچید بزر تلازونه نینی بیوی اوه بهتا پخش گیرن آره شکی ترا بالا خکا گلک مازنه اتظالم گلک باشه قبارت مازن در همی کس حجید کن اصلا زرناک مفکاره درسته فلنس با اگر ما بتر شوی خوری ام چین بجین تو تزانی یکم جرد جیانا من ده همی کس حشویت شدید کن یکو من کری باشه ما بوچه کیفات ابو من نهایتن هر از اقایی بجه کتا چه دوید اوی خوده قارمان باجر ما او کره من یه غشتوی فلی سپاس سپاس برای همیا سپاس از خشتن کن فلی باری جوازیاتم به همان برن، ویتو بهی او مقصب دهف مه بله پا، نخیر تو نشی، تو نشی وانا ببی نخیر، از برنده بی بی کم جیکت خوب که بر خوب مه کابش نمست، کی مه ده هره فلند هر بجی همی کس هشتت کن ما ترسي هو يخوف الفلة نفل وي خده أفت يا سام راستا نخیر از کم ویدن برینم اما چیا چیا بیدیم آنه برابن برابن برابن از چیم یه برابن ده بلس بلس از چیم ویدن برینم چنی ازارو یه بچانه سر بید دخوزا لی بوری نیست که این ببوره ببوره نخه نخه بام جریا نه کس دیف هی برافن که برافن نیست آها Flint! Oh! Some سپارکسم از زندگیت گل هوا او جهه کسی بریکو سپاکیت یلی او سام سلاف الویری هم گلک حج باوزاد کن او شویته قدری کند از رو کیت ماینه آسه دریکا به توفانه با جانان دا زکی منیت ایشید دی برابر خبر کال راستی شی با حوزه کام آسه چه او چجوری گیری دانا پر جه او پتری بی سالای من او شوه نگیتیه من باره که سقا یه ما ترسی داره هی باشه هم دی زورینه دفعه با حوزه و او هیوید کن شوه سامه پیچه گنجای تر لی بهید ستیف تنیا پدویم کودی گرتنیم دانین و آمیره ومرینید او تو چود گل ویره اول ده خولک از شیوه دا خواست کم اره ما آریشک هیه پدوی آمیره براستینم جبر من همی کسید ما ترسیه دا نه و سایا خرابه نخیر نه باشه از دیچم از چم کودی دا خواست یه خارنه براستینم ده کودی فرایکم از نبر نتک میلیب دم های فلت از پیر خوش بود نیازی نوتا تو تفانی هم دفره او ریکو ایکو نبو کمن هی دا کبشم بگلوی آمیره باغوان که بجه من تا چه دا خواست کر بو بو فیکو همی تشتین تا چه بخوی جیلی، شتی، مارشمالو، سوشی، کیکارق، چیزبرگر، کیکارق، زلاته، هیک، مارشمالو، فراولا اوه چیه؟ هین همید باشن؟ بله کسی کاری مبکن؟ هیوید کم هاری مبکن؟ کره منه؟ ام پیتو فیلم نوشدار اکینه اره نوشدار اکل فره هیا؟ نوشدار از نوشدارم تو؟ بله، الگوه تمالا از آتما ویره با جیانکا خوشتر بریار اکا باش بمانه او یه چوه نوشدار او یه جبر خورنه بهوش بود گلک خورنه بزیان از یه پدوی اب کرف سمه ها بوده بابو اوه کال از هشتت کم کره من از بیشم هر وقت که همیتش باشتر لیاتن نه هشتا باش نبوی نه او زفرو که هوا دیتی چه نبو شپیش وی و او پرای که وطید مانی پخش زندی هره هم نیرا جان نانسی هی چار چاف گوی خوب ده پاتریک نوکه ده مدرسیه که مازن او با حوزه که خورنه مازن ریدد او در سرن سری جان بلاف بید من برای خدا سیستم لذاتی با حوزه او دیار بو او دش نیویورک دست بگر او پاشی پاریس او هر واسا پاشی جایوگان لروشلاتی چینه او ده چار دمجمه را دا دنی و گوی با کوری همیه کده سفرگا خورنه فلنت فلنت سلاف بابو اوه تو چت گی باشه من هول دهاری همی کساب کم بله شینا هنده من همیش ناف بر از تنه پارچکا برمای کیمه و جا من جی خواهوت و هر واسا دگل وان همی ده اینا نجی اوه برمای که اوه جی برمای که افجی برمای که اوه کوره من گوی خوب ده دمی بلا ماته دمی او تراوستید او نلویتن تو دزانی که خمو نخو با بسته دیگه هم داده یا خلط بود درباره من از نداه نرم بدوی از راوستی وام دمی تگودی باشه دمی باران تید دو چاکی تکی که اول خو باب تو دزانی از رسید مجازیت ماسی گردن تناگه چه؟ چاکی دمن؟ تو دزانی گله کاریل هیویا من دانلود کرنا کودی دوباره دیزاین کرن برچاب کرن بری لحیم کرن گرم کرن تیلک کرن کاری کاریم کن تاقی کرن بله ترومبل آفرینه ها دوه لوکجید گل پرا مواره سر منت معکره نکیدا قطعا خوره نما گلی خلکی مدوه دو خوزالی بوری نشوم کم تای بتیش دستام بله پامن پلا نکوهی اوی فلاشی کودکیت دهی از دفرام از سر باوزا خارنه او دوی کمت آمیره دا او دوی بو حتی حتی ومرینم او تمام دم دا هنده گزیرته چول کن هنده گشتن من چگو ابا همی خالت یاویه اوی بگرن ما بگرن نه نه نه وارش دربه دواره وی بگیرن هی افچند آب سر مهادی خلط کمه من بله من کره خونه پاراست بره خودنه از جیوکی ویش ولنتی تورامه او دمه اوش ویترون بله درد کوید از شقیقا لور گویدم از زانم فلن لکو دیخارون چکر بله ویل دیو دا خواست یا چکر اونو که دمهاد ام همی باچا خلط یا خوب دین باز ایرم او ببوره چنینه دام بچینه دک بله ما چکن بله بله از چه بله بکن چکم چودا بله بله از دید گلده هم ده تو پیدویب کسی که بی آری کاری ادب که توی با حوزه دا از نایلم دبتنه وی چند دب گی او سام شراستاجی ببوره تو ترانات گی باشه مبتنه هزر نخیر باشه این ده پیدویب فروک اوانه کی بن تو فروک اوانیشی؟ بله از زانه ای که فیزیایی جیمه شراستا؟ نه او ترانه بون از کومیدی مجی ده دابی کاری بکر چی دید گلوه هم برند پدوینا کن نه خیر پدوید کتن هین زانن اوش زارو کنیا خواره از ابدیف نابودنگی خوفه بله پاو همی تنه آشوب اگ بو بلکه لویره از ده زانم که از کیمه ترومبیلیا تجیه ویجا بله بره باشه وقتا که باش کرم Steve! مشا افکا فاسولیا مانی جبری لبده دو بارینه که زور مازن یال دور امیره کن بوی اده بزانن خود بیجی ام ام ید ناف تاب که که گوشتی یا مازن دا آف چی تسری؟ او توفانه که خورنه اش بنیتت؟ همو باشه حفاظه گل برمهی کسی که بیتزا دخواست گریه؟ خوب گریه بیتزا یل دیف مدن خورنا هسته ور نخیر بلکه شعوه گردیله هاد بیتا گوریم بخورنا که گلک ها پس علی هاد یه دیزن که دکو فلیت سمیت فر پاریزی بیتزا راستی چی نما بو از را خوب کن کاده چه ریدت اگرم وی کدیش دست ده دکانا تیمیه فرمو باب دوی باشی گلک باشه از یه پیدیب قنجیه که موقع در آوه جیانل سرویت مینید دوی باشه کپتن اره دو یه پید وی چی اره تاقی که همون ول سر کمپیوتری ایمیل همون وکه و فایل اکی با موبایل همون فرکه باشه به دست باشه باشه بره واو تو گلکش من باش داری باشه بیلان اوه از او سامده چی ندوی کما گوشتی ده او دوی رای کرا که او دی راست مبتا فلیت سمیت فر مانی تو ستیف ده مینت فروکی ده او اسپریب دانه دم باب من ایمیلی با من فرید کرد ام ده امیرهش نووین و ام ده روشاوای کنه هوای گهین ایک ده گشتن چند ماه که جیانش نو بچید نیزی که بیست خلکا آه بری ویدمی او که بجمه برند از چپ کم تو چی بیا سرو که کرسی گید بشته پنجره وکه درون بله برو باشی که دست بگه خانم نه باشه خون هیدیابه بگیره باشه باشه باشه هستی باشه اگر ام غصر سر هلکت بردام بین ام در راز که هینه ام چی بکیم امیت هاتی ند درگه هکی دی کلی دا اگر ام بو ویلای بچین دوید ویلامی دا باچر البنی فقده هوای بید برند شوی که گوره در او چه؟ اوی خوده خیر هاتی فلند او زیتا قلان دیه باب گلک باشه باب السر شاشه فایل که های نوه کوده چه؟ اوه بکر پنجره ایمیل من دا ناوی لفته او فرکه تا گود پنجر؟ باشه با توی تو شید بینی وکی پرچکا به چیکا کاغذه تو بینی؟ مازیب کار بینه دا کود لبینی لبینه؟ لبینه باشه لبینه درسته باشه گلک باشه او نا لبیتن بوی سر دستک تو پیب لبینه بابو از بشم چه نب اره بگو من تو زانی چه؟ ده ده ده وان پردا بلند که او اینانی بشهره من چی دم نمایه ها داب در کبین ده امشه اینو بکن ده ببن دست خوش هست یه بحث هندت کم این همی برف بندری به هرن راستن من تشتاکی گرینگ هی وید بشم ده هوا بینم گلی بمشکا گشتکا خوش باشه هوا نوشی جان بید کارفن خارنه کار از دوباره تش دست دادم خوش دفیرمه خوب باش بگیره کارفن همی برف باشری و هرن به دوی هم خوش با حوزه دیر بگین اونو کچپ کم اما فرکر نیلده فلن سما سورار یه لوره هنه باب لذب که فرکم فرکه اوه راسته باب تا گل من هیا بابو گلی هوالا وای هواره هرن نزال دفمن او گلت جانن آن که اول راست صدا دفمن او آی از گردم وانا برید خار باب نوکی ازت نیوه کن بیدیش کت مروف خورده افجا اگر اول خاطر خواستم بید سپاس کده هولده من بینی سر کار است از بیجم از بیچه گید رنگ دگشتم باشه بای باب هی وی تلفون نبدأت من فه برندی بیبیک؟ از ایدی نه برند بیبیکم نوکم از برند مریشکم او اکی هند بینن لدمایه از آریکا یا جوا گید کم خب این اگه بخو نوکه هران زارو که دین هران جهان قرطال بکن توب سرکتی برند مریشک توب سرکتی هران یا بیت بیا اول بنا ویره بیتن اوه بس که دید فستاقانه اگر ایکش ما دست خوب کتی دیبو ما یا خراب بیتن راستی جی من بدرسی هستی یاریش فستق عبیدانی نه بتنه من وگو دکو حشم بکی وی جاش دلتو هزر که اگر توی هستی یار بی دسان چرا کشتر نهی سمبل اوی خود امسیم ایتا کار تکسی گل اکساس بو من بکیم هاری گل اکساس بو من بکیم هی هی هی هی درست بو هی هی چایا گرم اریوی بو چایا گرم نو که ده گن مو که کامازن افوه که وید یا دیاره که باوزا خارنه یا بشوه که نه آسای بلاف بید اول دست بی که یال برنیاسترین جهن جهانت ده اونو که یادگهی دروش آوای جهانه چه؟ لازم یال هاوانان پشتی که از موبایل خود اخمه سرفلیت سمیت فر اوش نافت بم از دی سوسه دو جاران کشم او تو ویدم ایدی من بلند که باشه نه او دست تکت مانه تنید خورید برند بدویه تو سام بیت فروکی دادا چرا سریع هستی یاری ور بگیر تنید ترککه چه؟ نه من بردستم از دنا بردم فلند دو دل وره منی آسه او نه یا باشه نه خیر گل موره ده دوباره دست بکن و ام دل برعر دیجین و ده گوشتی بخو که نجلک سام او نه هند بیلانکا باشه و اگر رامانوی او بیت منو تج دزدم بری خوب ده از حشتت کن باشه آنکو وکی هفال نه وکی از حشتت کن از جی حشتت کن خود را دستم فلن نه خوب بگیر اصام نوش دارمانی درمان هی بسر رو چافت ده درشی شلم در موز فراولا خوب بگیر اصام از یه نزیگ بم اوه چه ترسم جیل یه نه هرچ یار یاب که یار یاب که بیم اپخو برسیمه برسیم، جال، استیوی برسیم، استیوی برسیم، استیوی برسیم، استیوی برسیم، برسیم، برسیم، برسیم، برسیم، استیوی برسیم، هدی برسیم. مالی کم بیشتر ترکی بی. گیرن گیردان آویدن چواره بون خو آویدن ببوره حوال منه کفن لینانگه ها دا گیردن باب نخیر بارانتت تو چاگیت اگید که برخو چاگیت سمرا بلا با بله تن مشکل بری بون فلان کی بایه Zorum zorum. Ben zorum. Hey! Jona! Gel ek başa. Bade! فلانت نخواست لی برینید کم آه سلامه که گله که باش بو بری خود دمن دمی که تو هیلا خود دانی اگر او نتشته که راست او درز بیتن آه که تو او بینه آه شانازی بتد من فلند اسی سر بلند و داخبارم که کسا که آسایی وکی من با به کسا که وکی تاین آسایی بیت تو بهرمندی امرو وکی رسنی اتاق گهاتا گلک و سرنج را کشه تو زانی دیکوته اوی هر دم زانی تو دیبیه کسی که تای بد و اگر نو که او یا ساغ با او دابشته ما هر دوکا من گوته هوا نو که بری خوب ده دمی که از اوی تشتیش بر خود کم او تا گل مد بیت رسته که مجازی ها ماسیا بود بیشم تنی بزانه که رامان رستید مجازیت ماسیا اوه که از هش کره خود کم از یه هشتت کم بابو هی ايه امل كيفا بوين؟ اري دوتو من موچيكي و توجي دو من موچيكي؟ تاقيكا و بخبزانا تتظاني من افت واب كما فا و دباري از بهما باش وابرا تتظاني من من باش از را خود اوه چند دانه گربو.